بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة دي تولكي سورة حاقة مكي سورة دي ده ملك نرسته دارنج سورة معرج نمكي ناجي شبيني التابية دي مكي سورة مناسبت سورة مکه سره رب داره مکه توخیب دنیاوی وست پینزه واقعا ذکر که دا غیر پارا بلا داره چه مکه تحزیز و تبلیغ داوی را تبارک سا وست توخیب اخروی داره پار دا منکرین دارنگی مکه صدق الرسول اولا و آخران و صدق الرسول آخران دارنگی مکه اویل چه عذاب پا منکرین و داوی بانه اغیر ذکر وسوی پسب به بسم ربک العظیم تپری پدا داور تبارک وانی داور صورت ده تخیم منکرین تا پیدا تر ده قیامت او دارن گی عظمت دای ذکر کی اور سره داور توحید بمی اور د شرک پلیلم بمی اسماء الحسنا به صورت کی بیاس پی تکرار دری صفات پیلیا پک نہ خلاصہ صورت سر اول هیبت ده قیامت اولن آیات دویم او درینک او پینزه واقعات در پارا تخویب دنیاوی در سلورم نوارا تردول سم پوری به احوال دری در تخویب دی اخروی در دیار لس نوارا شپار سم آیات پوری او دارنگی حالات دویم دنول سم درین حالات تخویب دی دیار لسم در دیش سم آیات دارنگی لس احوال بر متقین در پارا ذکر کئی دنو لسم نوالا سلیرشتم پور او لس اغینا لوا نورو لا پینزیشتم نوالا ترسلور دیش او علتون دا عذاب ذکر کری دریشنا او آخرز که نبیل سلام صدق اتنش نوالا تر یو پنزوس او داور توحید تپرید پا ما سبقا دو پنزوس بانی بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم زره دې صورت الحاقۃ ملحاقا اثبات د قیامت حاق منس او را ثابت را حقیقت دې او پای کې به حقیقت حقایق کار کی الحاقۃ آفت یقین راتن کې ملحاقا سره سلوی دے یقینی آفت راتن کے وما ادراک من حاقو کم شی خبر دکے سارا سلوی یقینی آفت راتن کے قرآن کریم کی ما ادراک و ما ادریک رازی دا دوال پاس کم دے کچھ ما ادراک ویلی نالتا ورطا اللہ علم ورکرے خودے ورط او ما ادریک چھ ویلی نالتا ورطا علم نہیں ورکرے نہیں خودے ورطا یحیٰ ابن السلام ہوئی وما ادراک ما الحاقه او کوم شي خبر در کو تعالی سده یقینیه پتراتون کې کذب السمود وعد بالقارعه رسد اثبات د قیامت نه تخویب د نوی داغی نمونی ذکر کړي تکذیب کړي او سمودیانو وعد نوعدانو بالقارعه پاپت تکون کې رزلونو دار قیامت بل نم دے قرع چکم دے قرع ناقص لے شوئے ستا ویلے کی آخر چکل اکی اصوک کامیب ش اصوک بکی ناکام ش نداغی ناقص لے شوئے سوک بکی کامیب اصوک بکی ناکامی دیر وجنات سوکوی لیاننا تقرعون ناس بی احوالیا خلق بٹنگی او دارنگی ٹکی بے پاک پلو احوال سر نوعدن دا تکذیب کلے او سمو دین وعدین بالقارعہ پا آفت ٹکو ان کی دزلنو وزدغی حال پا اما سمو دو پا اہلکو بتواغیان و ہرچی سمو دینو پا سلاک لشو پا چغتیزا چاگر حدنا اختیوا بتواغیان یادار چې په کارون سره تبا شو چې راحت نه تیرو څو عاشر کوکو پر الله پای هلاک نو باو سببی و اما عاد فهلكم بريح صرصر عاديا هر چې عاديا نو نه هلاک ل شو په هوا سخت راحت نتیجه وس کوونکې صرصرین یعنی داسې هوا وا چې هغه سخت وا او دارنگی آتی امانت سوا دی تجاوز که انکی وان سخرها علیهم چلاولی و چلاولی اللہ تعالی بدیبانی سخرها علیهم چلاولی و اللہ تعالی پاغیبانی تابع و مقصد داری دا اللہ روکم سبع لیالین وشپی و سمانیتا ایامین و تورزی حسوما پر لپسی مسلسل دی کې قطع کېدل نو پتر القوم پی اسرا نو لید به تا دا قوم پای کې پر مخیم د شوال نو شروع شو د دوشتم شوال یوم الاربعاء الی الاخر پتر القوم پی اسرا نو لید به تا په دای کې قوم پر مخې کأنم اعجاز نخل خاویا گویا که آغی تنی ده کجور و قرزی دلو دیم غاٹی غاٹی تنی ابن جریج ویس دا او رزیو اوات سب علیالین و سمانت ایام وی دا او رز پوری دا جوندیو دا اللہ پا عذاب کیو دا سیلی دا وجنام کل چه داتم او رزی محکام شو نو طول ملشو بے اللہ رب العزت دا سی وکل چی دا سیلی بانی بار کلو چت او دریاب کی ورو غرزول او علاقیت پاک اکلا کانو ما جازو نخل خاویان گویا که آغا تنی دا کجورو غرزی دلو دی پا حال ترا لهم من باقیان و این تاسواغی لرس پاتی نشان ایسیم پاتی نشو وجاء فرعون ومن قبله والمتبقات بالخاطئان اور علی فرعون دا اوس بل نمونه د فرعون یو ذکر کئ چاغی لمن لا عذاب ورکلو وجاء فرعون راغله فرعون ومن قبله واسوک چې مکه دین اول متبقات او نسکور دین کې کلی بالخاطئه په ګنا سره خاطئین مرشر کو انکار د قیامت دا ټول ګناهونه دي تاسو رسول ربیم تاخذو مخزت الرابیان دیونه فرمانی وکړه دا استاد دې درب دې نه نوونیول دین الله په نیول سختو دا دې ټول مکذبین سره تعلق لري چې دا ټول الله ونیول یا مراد فرعون دې دا غلخ کړ ان لما تغل ما وحملناكم في الجاريه دبل نمونه عذاب يقين من كلا چزيت كلا چزيت قلوب دهنا نحملناكم في الجاريه من سارق لتاس درا پروانه کیشتای کی دیکي اشاره شلا عذاب ده نوح عليه السلام قوم لنجلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعيا چه مونږ ګرځو دا تاسو لپاره نسيات تذكرة من نسيات د چا لپاره له هغې امه د دې امه د لپاره وتعيها او دارنګ یاد ساتي دې لره اذن واعيا غوګنا یاد ساتونکي چاغه یاد ساتي او دارنګ یادون کی هغه کی کینه دا خبره پایزان او بغف السور نفخه واحده د دې زپوري ان عذابونه ذکر شروع قومونو دارنګ و ز دې زنه رستو حالت د قیامت ذکر کړي فایزان او پیغه په سورې پس کلا چې پکو وکړه شي په شویلې کې نفخته واحده پکو یو وحملت الارض اور اپور دکل شزمکا والجبال او دارنگی غرونا دا حالتون دا زمکی او دا غرونا اور اپور دکل شزمکا او غرونا پا دکتا دا کتا واحدا نو زر زر بشده پا زر رکی دو واحدا یو بس دا طول با اللہ رب رزت پا یو زلبانی زر زر دا خپل زین نبو چچ حمل سمان رو چتی دل پدې زینو باندې وبیانې په یو مې زین وقات الواقعا دا بل حال نو په دا ورځ به واقع شي واقع کېدونکې قیامت وانشقت السماء په یو مې زین وهي دا پنځم حال اشفقم او به چې اسمان نو دا په دا ورځ باندې کمزورې وس خدای ارڅه مضبوط کاری لیکن دا مضبوطی به ختم شي والملک علی ارجائها دا وهم حال او ملائک با په طرفونو دا غیبنی و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیہ او پورته کی باش در رب ستا په دا ورځ باندې پردکی باش در افستا پاسا یوم ایزین پدا اوراز بانی اینز پرد اخپل یوم ایزین سمانیا پدا اوراز بانی تا قسمان یا تا ملائک دا اللہ رب العزت عرش آغب اوچت کلی او دا بل حالش چیر قیامت احوال شنو دارنگی بای دې ما ملائکو بارکې چې داتې د کوټه قسمونه دي ابن عباس نو فرمایي داتې قسمونه دي د علم د الله سره خو خپل بده کې ډېر دي څوک وي دا تیر څوک وي ډېر دي د دې په بارکې نبی له سلام فرمایي چې دې څونه ولړواله نبی له سلام وي دا کوم ملائک چې الله عرش بار کړی دی د دې د نرمۍ د غوږ نواله تر دوګې پورې هو سوا کاله مزل دی له څونه الله اولی وجود ورکړی یوم ایزین تورزونه لا تخفا منکم خافیا دو حالتونه نور په دا ورځ به پیش کړی چې تاسو لا تخفا منکم خافیا نپټی کیستا سنی سپټی دن کې مان الله رب عزت نسوګ نش پټی دی نفس خافیا یادارې خصلت خافیا داغه یو خصلت هم نش پټی دی فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقولها امقرو کتابیا دا نور قسم احوال ذکر کی قیامت چاغه تقسیم د سی په ده تقسیم د خلکو لري دوه قسمونه یو اصحاب الیمین او دارنگی ده دیل سالات او غیر پار بشارت نا آغا سوک چه ورک لشیده تعمل نامر ده پکیلاز بانی نووی بده ها و مقروه کتابیان وی بده واخ لیو او دارنگی ویو یا عمل نام زمان راش زمان را عمل نام دا واخ لیو دارنگی ویو چیسه بکیری مال دا به خوشحاله اینی زننتو انی ملاقین حسابیا زما دا یا قیده و زنن زن پا مانا دا قیده است تیقنتو الحساب زما دا قیده و انی ملاقین حسابیا چی یقین زما خام خیدون که هم دا حساب قل سرام نو تیاره مولا کلو فهو في عيشة راضية ندوى فاجن خوشالك في جنة عالية فاجنة نولوك بين قطوفها دانيا ميوي داغي بنزدي او بويل شكولو خري واشرب واسكي هنيئا بما اسلبتم في الايام الخالية فسوى دامل نوچ مخيري قريو تاسوى فورزو تيرو شوكي مانا دنیا کی امدا عمال کریو مجاہد وی ہی آیا مسیام دا دینا مراد آو رضی در وجودی اللہ بارتا وی کلو وشربو خوریو دانگی اسکی پا بدل دانگی کی چتا سر خوراک اسکاگ نا دا اللہ در زار پارزان بن کریو وسی خوری روجہ دارتا وی ویلش دارنگی ارتا وی بوی اللہ چی ازما دوستانو کل بچ تاسو با دنیا کی وقتل ستاسو شنده با وچه دس کل دو بونا او خوبون او امن کول سترگو که وان خوب نو او سترگو وان خوب گوختلی که انتاسو بنا کول او خیرت بستاسو بگی وست دنیا کی دلتا وست نعمتو نواخلی کولو وش ربو هانی آن هانی آن مانا سو اخو دا کستا خوب خوراک کستا ترقیس کولو وشربو هنیم او بایش خوری اسکی مبارک بما اسلبتون پسو دعا چی عملو نکری تاس پی اللہ یامی الخالیم پا غورزو تیرو شو که مانا تاسو عملو نا مخ کلی گریو بما اسلبتون پی اللہ یامی الخالیم پسو دعا عملو نا چی تاسو مخ کلی گریو پا غورزو تیرو شو که ظاهری جنت تر نوتل را پاراما سواد نور خدا الله پا نعمت با پزل سره دی و اما من نوتی کتابه بشمالی پا یقولی آلیتنی لم اوت کتابی دعو ذکر دا احوال دا صحاب شمال پلستر قوسر اواز سوک چه ورکلش تعمل نامر دا پچپ لاس دا پچپ لاس با عمل نامت سنگور کولی کی داغی تفصیل بے ذکر کلی علماء احادیثو کی چه دا لاس بے بدیسی نکردی طرف ویستلشی و شا تا بوتلی آل تا بورت عمل نامور کلیش پا یقولو یا لیتنی لم اوتا کتابیا دا بفسوس کی نووی با دا یارمان دے مالا را چه نویر کلیش ما تا عمل نام زمان دا دستار مالا را کلی نوی ذکر دا یول ناکامی دا چی دا تمیلاو شلا ولم ادری ما حسابی هم او زنوی خبر چی صدی حساب زمان سر را تپت نوی یادار چی ما تا مرگوی بسی سنا خبر نوی یا لیتا ها کانتی القادی ها یفسوز دی چی ویدا مرگ پیسلا کون که مال را ما نمرلوی ختم شوی کانتی القادیا آلتا و مرگ واری دلتا خورا مرگ نتکت ما اغنا عنی مالیا اس پیدرا نکلا مال را مال زمان دا حال دا مالدار و دارنگی دی اقتدار والا دی باوی چیز خود دیر مالدارو خوص را مال پیدا نرا که ما اغنا عنی مالیا اس پیدرا نکلا مال را مال زمان حلق عنی سلطانی او دارنگی مال سا باچائی را سرا سو مشیر را سرا سوا ملکی را سرا سوا غلبه میوا حلق عنی سلطانی حلق شا زمان غلبه زمان وشکم ده پوج و سور سر چه بچائی ورارتی ده چاکور پی ورانه یسو پی کئی او کم مظلوم پیرانی سوا غل ظلمون پی کئی او جیلونی که خلق کارچولی ناری نو زنانا ما شما نولی او علماء و جاهلان طول او صداگانی ورکی و ایداز منگ دا قانون نباغی ری حلک عنی سلطانی آلتا بوی حلک شا زمان زمان غلبا بچایی خو ملان للا خو ما چه بزلمون کول اگر چه ختم شو الله وی خوزو پا غلو بویلشی ونیسی دلراو تو قرطوا چویم پا دیبانی رکار نکی وستالا سی پیدا خوندر کی چه تو وصل تزان تا ملامت که خوزو الله بویلشی دل پا غلو نتو قرطوا چوی سرددتا سم الجحیم سلو بی جهنم تن نبا سی دلرام جہنم تے ور سوی ثم فی سلسلہ زرع سبعون زرعان پس لکو بے پا زنزیرونو کی چوگ دوال داغی او یا گزد زرندے کئی داغی اگدوالے اویا گزرے آسان رحمہ اللہ وی اللہ پویرے شدا کم گست مراد او کے دے شدا مبالغی آخولی لزن زیرو نئی وارن نئی یقین دے چوئی مان روڑ پاللہ چی اغل ذات دے العظیم مانا سر پاللہ ایزان لان روڑ امریکہ مست من اللہ داغے قانون دل تجاری کا وزان یقین دے وہ چی مان روڑ پاللہ بانی العظیم چنی دے ولا يهد على طعام المسكين وتزينك ولا فخراك والكول مسكين تام ما لسا دا الله نظرون انا والكول غير الله نظرون انا والكول لا شي پنجات طول بارزي كرورة دا درگاهون اي دا پلانكي درگاهو دا پلانكي دا خلق نظرون اولي فليس لو اليوم هنا حميم پس نشتا در ننرز دلتا گرم دوست چرد سر مدد وکی دامخ کی نو علتو نبانی تپریدا چی دا اللہ رب العزت حقونی زائی کلی دی اللہ این مدد نکی دا بندگانو دا زائی کلی دی انسوک سر مرگرتی هم نکی دا دا پاوش سر دی مشترانو دی دیو سر با سوک مرگرتی هاو کی پاخرت دل تیو سر سوک نو خو مجبورا نیرانی وری دا پیسو دا پار او اصوک چی پویگی ناواتی بے زن رو بس او ایدا ظلم کوئی ظالمان ولا تعامن الا من غسلین او نخوراک مگر دوین او زخمنو داغ بارتور کولی کی لا یاکلوه الا الخاطئ و نخریا غلرا مگر کامل خطا کاران فلا اقسم بما تبصرون پس نرا دارنگی زه قسم کوم په هغه چې تاسو یې نه یم دا ټول کوم شیزونه چې ښکاري او دارنگی نه ښکاري کومونږ یې نو کنینو الله ته خورڅ ښکاري د دې رول نه وای پس زه قسم کوم په هغه چې تاسو یې نه یم او ما لا تبصرون او په هغه تاسو یې نه یم تاسو یې نه موږ ملایکې نه نو ډېر شیزونه نینو انه لقول رسول کریم دا جواب قسم شو حاصل داره دا مناسبت دا قسم و جواب قسم دا طول کائنات ظاهری و معنوی دا قرآن پا صدق باندی دلالت کئیم چه دا کلام دا اللہ دی دویم وجه دا چه قرآن کی ذکر دی دا دوار قسمونا دا دوار قسم سیزونا محسوسات و مغیبات دا غیر احکام آئی بیان کری چه دا کار شاعر او کاهن نشکوالی یقیناً دا قرآن خام خواوینا دا رسول عزت مندان انہو دا قول رسول کریم مراد دیا تلاوت قول نمراد شده تلاوت یا پا مانا دا وحی سردان او اضافت دے ما پولتا مراد رسول نسوک دے نبی علیہ السلام رسول بشری سورت توقیر نلہ سمایت کی بے مراد جبریل علیہ السلام دے اتا انہو لقول رسول کریم فقرنا درست سرم وما هو بقول شاعر نرد آوینار شاعر قلیل ما تؤمنون دیر کمی مان روڑی تاسیم ولا بقول كاهن ربنا لكاهن قليلا ما تذكرون دير كم نسيت قبل ويتاسيم عقبة بن وليد بن مغيرة ولو شدا ساهر دي الله وين دي دا تنزيل من رب العالمين نازل كره شوه دي دا رب دا مخلوقاتنا الله نازل كره ولو تقول علينا بعض الاقاويل كجول كده پمن باندې څه خبر درو اسباد شيخ د نبي رسول الله مانه تقول کې پمن باندې دا پیغمبر بعض الاقاويل بعض درو د دې نه مراد نبي رسول الله د سيد عربي کې بل څوک نه داخلي د دې روانه حدن سن د علماء مفسرین وي دې دور کې مرزا قیدانه را پیدا شو لګ مخه دور کې هغه ولزه پیغمبر ملک او پیغمبر نه او دروغجن ونه دل تعالی وي کوم باندې دروغ ونه زبه دار غلا کټ کم د سټ زماره خوې کټ نش ناغه دروغ ول الله دشمن دل تاثیر بر نبی علیہ السلام مراد دا بچار پارا دا سپن نرے کو نبی علیہ السلام دا کارو کی ولو تقول علینا بعض الاقاویل کو چوری جوری کی دے جوری کی با منگ بانے چا خبری بعض الاقاویل مانا چا خبری دروغ لا خزنا منو بیلیم انو خام خانی ولی با منگ دا پخلاس یا مانا دارا چپو تا قصر بمنی ولی یا دار پا خیلاس خیلاس بام تکٹ کلے سم ملقا تانا اغا وقی ربا چانو قانون داو چی خیلاس بے کٹ کو بے بے ورد چٹوا سم ملقا تانا من الوطین بے وان پریکلے ددن آرنگ دزلوان رک دست زلطر آگلی برنا چی دار زلط سرا پیوستی ددین انسان مری اللہ وی داو ام تکٹ کلے پما منکم من احدین انہو عاجزین پس نشتان ستا سنائی سوک دل را بچکا ان کے چه بچک و انہو لتذکرت للمتقین اقلن دا قرآن خام خان سید در پارد متقینو و انہ لنعلمن منکم مکذبین اقلن من خام خاپوی و چه اقلن ستا سنبازی تکذیب کا ان کریم وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او یقینن دا قرآن خام خواب سوز دیب کافرانو مانا تکذیب دا قرآن کی لحسرتن عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ یقینن دا قرآن خام خواب حق یقینی دیم فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ دا داور توحید تپری دا مکی اثبات دا صدق دا رسول و دا قرآن او اشاره را دیتا چه مقصد دا قرآن اوستای و دیغا صرف توحید دی بس پاکی بیا نوا دا رب بیسم رب بیک پنوم دا رب پلال عظیم چلوی دیم دیغا پاکی بیا نوا امتیازات دی صورت پزی کرده دری و نمونو چاغه حق او واقع او قرارداد قیامت ذکر کړي او دا رنګي د اصحاب الیمین او اصحاب الشمال حالت درې احوال د حشر ذکر کړیو او دا رنګي ذکر د عذاب مخصوص او دا رنګي پناه د عالم په طریقې خاصه سره